مهما كان. ضد التوحيد كنيومة التوحيد الشرك بالله نكم شركيش الله تبارك وتعالى. يعني انت عايز تسمع ميمي سيوم تو توحيدي نوالا سيوم شركينا إنه لذلك لازم إما عاوي متو توحيدي عاوي نمون يكون قتل إن شاء الله سبحانه وتعالى كما هتقوى يبي بس يتقوى يهي نمشركينا وسبب وانادام ومعنبوا وليانغو لقوامودو كذللك kujidhalilisha nafsi yake kwa ajili ya ibada. Hivyo asipoabudu Allah tabarak wa taala atatafuta chochote kile, lakini asiabudu asiombe. Na ndio mmoja mkuta mtu anasema mimi sio Muislamu wala mimi sio Mkristo wala mimi sio Myahudi, lakini ukimchunguza unakuta kuna kizimba chake huko na wakati anakiomba. Tayeb. قال رحمه الله وضد ذلك نكنيوم تهيو يعني كنيوم تهيو توحيدي الشرك بالله نكم شركيش الله سبحانه وتعالى كشاكتهم بيدوا كسيما أعاذنا الله منه الله تلند كتكان كتهيكي تهو شركينا وهو أعظم الذنب وهو أعظم ذنب عصي الله به. Na ushirikina ndiyo dhambi kubwa sana ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliasiwa, alikosewa ni waja wake. Kala ta'ala, kasema Allah mtukufu, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi. Hasame, imana siku ya kiyama, kwa mtu ambaye atakufa hali ya kuwa ni mshirikina. Allah huyo hamsamei. Na nyinyi mwajua ahadi za Allah ni kweli, si ndio? Yeah. La yaghfiru hasamei an yushraka bihi. Jambo la kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lakini anasamei makosa mengine au madhambi mengine kwa atakayetaka kumsamehe, Allah atamsamehe. Lakini kushirikina hasamei, Allah sema hiyo. Waman yushrik billah, na yoyote ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad iftara ithman azima. Hakika huyo amezua uongo na madhambi makubwa. Hiyo ni suratu Nisa katika Qur'ani aya 48. وقال لكن قسم تن الله سبحانه وتعالى كتابه سوره النساء هي ايه 116 ان الله حقيق الله سبحانه وتعالى لا يغفر ان يشرك به حسمي اليرديه تنه لنه شو كما لله لله جينينه هدي حسمي من يكمشركش ويغفر ما دون ذلك لكن هو انا سمي makosa mengine yaliyo chini ya huo shirikina, limanyesha kwa atakayetaka kumsamehe. Wa man yushrik billah, na atakaye mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, huyo amepotea upotevu wa mbali sana, sio karibu, mbali mno. Wa qala ta'ala, lakini Allah akasema tena, hunafaa lillahi, anawazungumzia wale waumini na waislamu wa kweli, almuwahidun, wanatakikana wawe wamejiweka mbali sana na dini za kikafiri, dini za kishirikina, na kukamatana na uislamu, kufanya dini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi, kwa ajili ya nini? Ya Allah, ghaira mushirikina bihi, bila ya kumshirikisha yeye kwa kitu chochote. Kisha akasema waman yushrik billahi, na yoyote ambaye atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fakaannama kharra minas samaa, yani mfano wake ni kama vile aliyeporomoka kuanzia juu mbinguni huko. Wewe ukaporomoka kuanzia kwenye sakafu hapo kuja chini hapa ardhini, ni mtihani. Leo ambiwa ni kana kwamba ni mtu aliyeporomoka kuanzia juu mbinguni, fatakhtabuhu at-tayru, tena safari yenyewe hiyo juu aliwa ndege, adonolewa ndege, ndege wanamnyakuwa nyakuwa wanamtoa nyama, fatakafuhu atairu au tahwi bihi rihu fi makani sahiqin, au upepo umtupe sehemu ya mbali huko. Ni kiumbe hakina faida, hana maana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tukisoma ayat kama hizi ndivyo tunavyoonea huruma ndugu zetu, tukoona ngoja tuwatanabaishe ndugu zetu. Maana Allah tabaraka wa taala asema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, enyi mnaamini ziokoeni nafsi zenu kadhalika na ndugu zenu, waokoeni pia kutokana na moto wa jahannam. Wakuduha nnasu walhijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, waliyadhu billah. Tayyib, kadhalika Luqman alhakim asema kumwambia mwanawe katika sura Luqman aya 13, Allah subhanahu wa ta'ala anukuu maneno yake asema, wa idh qala Luqman libnihi, kumbuka Muhammad pale Luqman aliposema kumwambia mwanawe, wa huwa ya'idhuhu, hali ya kuwa asema kwa hali ya kumpa mawaidha mwanawe, ya bunayya, e mwanangu, la tushiriki billah, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, jua kushirikina ndiyo dhulma kubwa. Angalia watu wema walivyo, mtoto wake mwenyewe wa kumzaa anaona huyu mwanangu ataangamia huyu, kama vile mtu ambaye anamuona mtoto wake anafanya mambo ya vurugu vurugu, akamketisha akamwambia, mwanangu hii ndio inopita, sio basi ndio hivyo hivyo. Luqman al-Hakim amwambia mwanawe, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah tabaraka wa taala. Tujiulizeni sisi, je, kuna kipindi inafikia mtu unaketi na mwanao kwa ajili ya kumpa mwongozo wa dini? Au wateta tu, wagomba tu, hawa watoto wa siku hizi hawa hawana maana sana, hawa watoto wa siku hizi hawa ni wajeuri. Sio wajeuri, yeye naye ni binadamu, sio mwingine, anahitaji maneno ya baba, maneno ya mwongozo wa mzee. Mwanangu, njio naopita hii sio mimi, sija kuwa hivyo, mimi nimekuwa ni mtu wa ibada na nina watoto wangu, nanyi mwatakana muwe ni watu wa ibada wa hakala. Kwa hiyo baba, kuna wakati mwingine atakana amuase mtoto wake. Angalia hawa wema waliotangulia as-salaf, Luqman amuase mtoto wake, akamwambia mwanangu, ampa mawaidha, mwanangu usimshirikishe Allah bwana, kwa sababu ushirikina ndio dhulma kubwa. Wabayana ta'ala, lakini Allah akabainisha, anna shirka muhbitu lil'amal, kwamba ushirikina unafanya nini? Unabatilisha matendo. Kadhalika mukhriju min millati al-islam, ushirikina unamtoa mtu katika dini ya Kiislamu. Faqala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala akasema, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, laiti wangeshirikisha mayahudi na manabii, laiti wangeshirikisha manabii, lahabita anhum ma kanu ya'malun, yangeporomoka matendo yao yote ambayo walikuwa wakiyafanya. Waqala ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, na bila shaka tumekufunulia wewe Muhammad na tumewafunulia wale waliokuwa kabla yako, la in ashrakta, kama utashirikisha, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataharibika, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa ni katika watu waliopata hasara. Katika sura Az-Zumar aya 65. Wa fi sahih Muslim, na katika sahih Muslim, an Jabir ibn Abdullah, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu radhi ala zimili, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, kwamba mtume swala na salamu zimwendee amesema, man laqiya Allah, yoyote ambaye atakutana na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama, la yushriku bihi shay'a, hali ya kuwa hajamshirikisha yeye na kitu chochote, dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a, na atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa anamshirikisha yeye na kitu chochote, dakhala an-nara, mtu huyo ataingia katika moto. Angalia hapo ameweka kwamba kizuizi cha kutoingia peponi ni kutokushirikisha, na ukiingia motoni vile vile ni kushirikisha. Hii yote ni kuonyesha namna gani kwamba ushirikina ni jambo ambalo kwamba ni hatari sana. Kadhalika katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahih al-Bukhari an ibn Mas'ud radiyallahu anhu kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud lazim ende qala sema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala kwamba Mtume swalla na salamu zimwendee akasema, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nara, atakayekufa hali ya kuwa anaomba kinyume na Allah waungu wengine wasiokuwa Allah, basi huyo atakuwa ni mwenye kuingia katika moto wa jahannam. Kadhalika Sheikh Hafidh rahimahullah ta'ala kaleza taarifu zingine akasema, man huwa shirk mushrik, man huwa al-mushrik, ni nani huyo mshirikina. Tunamaliza mstari mmoja alafu tunamaliza darasa inshallah. Faqala akasema, faman sarafa naw'an min anwa'il ibada, yoyote ambaye atafanya au ataelekeza aina yoyote katika aina za ibada, li ghairi llahi, akamuelekezea asiyekuwa Allah, fa huwa mushrikun kafirun, huyo ni mshirikina tena nani, tena ni kafiri. واسال الله الكريم ان ينفعنا بما سمعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.